Bueno, pois, aquí estamos, amigas e amigos, que seguimos, hoxe temos... Temos unha visita que xa anunciábamos antes cando comenzamos o programa. Damos ya benvida precisamente a Juan Pedro Sánchez, presidente da SOBECAT, presidente da Asociación Rosalía, da Asociación Amigos, bueno, Botillo, de los bercianos de Cataluña. Sí, exactamente. Buenas tardes, boas tardes. Non sei si se escoita ben aí, a ver, sí. Sí, hola, buenas tardes. Vale, muy bien. Perfecto. Bienvenido. Déjalo un poquito más. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros por permitirme estar aquí una tarde más. Sí. Armando, es un placer poder venir aquí a Radio Samboy. Sí. Con los nuevos estudios estamos encantados. Y además, vamos a hacer después la foto con la escucha. Te saludamos muy cordialmente, pero vamos a esperar un momentito porque teníamos previsto una entrevista con una persona de Galicia, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero podemos preguntarle, hacer las primeras preguntas ya sobre la... Sobre la fiesta del Botillo, ¿no? Sobre la fiesta del Botillo. ¿Cuántos años ya? Bueno, este es nuestro decimosexto Festival de Botillo 2019 aquí en Cataluña. Trabajando año tras año, yo creo que estamos superando, mejorando, francamente, en todo. Uh-huh. En lo que es el catering, en lo que es la fiesta, en lo que son los amigos... y sobre todo los bercianos en Cataluña. Bueno, pues eso, que esperamos que tengáis muchísimo éxito. Mejoráis en casi todo, pero siempre tenéis una bodega específica cada año. El año pasado era de Baltuille de arriba, ¿no? Y ahora, ¿y este de Baltuille de abajo, o cómo? Baltuille de abajo, sí. Este año tenemos la colaboración de bodegas Castro Ventosa. Castro Ventosa, hablaremos luego más tarde con ellos. ¿Ah, sí? Agradecemos lo que es la presencia en este evento y, bueno, el probar los caldos, los vinos del Bierzo, que yo creo son bastante buenos, muy aceptables, y que poco a poco están entrando aquí en Cataluña y gracias a nosotros yo creo se están reconociendo un poquito. Sí, porque también hacéis una exaltación, como es al excelentísimo Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, ¿no? Sí. Junto con su alcalde, claro. Exactamente, claro, estará personalmente su alcalde para reconocer lo que es la entrega de los actos, de los premios y el reconocer... Cada año se hace un homenaje a una persona ilustre y también a un ayuntamiento. Sí, dentro del apartado de festejos como homenaje a los pueblos del Bierzo, pues que claro, este año ha coincidido en el pueblo de Villafranca del Bierzo. Yo creo que es una buena población. Hombre, y además muy monumental. Muy monumental, muy reconocida, pero para nosotros el principal auge del cual fue... reconocido y homenajeado este año fue por su paso de los peregrinos Camino de Santiago, que han hecho mucho recaude ahí en Villafranca. Se les ha cogido personalmente en todas las paradas que han ido haciendo año tras año en la peregrinación, y yo creo que es un buen homenaje hacia el alcalde, hacia su ayuntamiento y hacia todo las familias que están ahí acogiendo a los peregrinos, que pasan con el día a día. Sí, que pasan millares cada día, ¿eh? Francamente, sí. Yo creo que un caldo, un vino, un sí. gracias, un hola, un adiós, sí, sí, se sí. agradece como peregrino. Sí, sí, sí, desde luego, sí. Bueno, que tenemos entonces, tendremos ocasión de, como estará aquí bastante como va a estar rato, aquí con nosotros, pues iremos intercalando conversaciones, y aparte de eso, pues, como vamos a hablar con el señor de la bodega, pues... Vale. ¿Nos conectamos con Galicia o vamos primero a ver si con nos música? Conectamos con Armando Requeixo, sí. alá en Galicia. Vale. Que entonces, sí, que este es un gran... Un crítico literario. Un crítico literario. Escritor también. Y escritor. En fin, que es un hombre que... que vamos, que trabaja... Este sí que es, dijéramos, trabaja encima de las letras. Este sí que trabaja encima de las letras. Es un trabajador literario. Bueno, el festival para el día... Para el día 16 de febrero. El 16 de febrero, o sea, que se pongan en contacto con Asobecat, que sí, tienen, sí. tienen también comentario, pueden hacerlo en Facebook, con, uh-huh. con tu página de Facebook, ¿no? Sí. Juan Pedro Sánchez. Sí, o, bueno... O también con Asobecat, también, directamente. También con Asobecat y también la página oficial Asociación de Vercianos en Cataluña. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ya tenemos... Tenemos otro lado del fío telefónico. Con Santiago. Muy bien, pues venga, vamos a la... Vamos a Santiago voy. Ajá. Bueno, vamos a falar con un tocayo. Vale, pues veña. Muy boas tardes, Armando. Moi boas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Gracias, boas tardes. Moitos parabéns e felicitacións por esa nominación. Sí. Bueno, pues moitísimas gracias. É un placer falar con vos e estar desde as ondas tamén con toda a vosa audiencia. Sí. Xa nos far máis que competencia, non? Porque ti tamén tes un programa específico na Radio Galega. Sí, efectivamente, eu teño a fortuna de que as colegas e os colegas da Radio Galega, da Compañía de Radio Televisión de Galicia, uh-huh. pois quixeron contar comigo para que, bueno, convide ao lectorado galego a que se achegue as últimas novidades, os últimos libros que se van publicando na nosa lingua, pero teño un corazón aberto, xeneroso, e sobre todo moi garimoso cos vos amigos de Radio San Boi, así que hai lugar para todos. Sí, alegrámonos moitísimo. Tanto que nosotros che o agradecemos. Exactamente, sí. Bueno, contanos de ese traballo, de esa nominación, a ver, fálanos algo, que a xente, eu feliciteite e a xente non sabe moito deso, di. Bueno, pues supoño que te refires algo así que me da un poquinho de reparo, de pudor, pero ben, entendo que estás aludindo ao cariño, ao garimo que me fixeron os votantes de sí, la plataforma, da plataforma literaria digital, Vervenzas uh-huh. Literarias, que teñen unha votación aos mellores do ano. O mellor libro de narrativa, o mellor libro de poesía, o mellor medio de comunicación, uh-huh. O mellor libro ilustrado, etcétera, e hai unha categoría que é a mellor crítica ou crítico de Galicia no pasado ano, e, bueno, tive a fortuna de ser arrupado por esas persoas que en votación popular, aberta, uh-huh. Libre, calquera pode votar, sí, pois, sí. Les pareceu que o traballo que fun desenvolvendo ao longo dos últimos meses pois podía ser de utilidade, podía ser xeitoso para servir de contraste e de posible guieiro para recomendar lecturas. Uh-huh. En un paras de celebración, en cada unha delas, a última, que estou encantadísimo de comprobar que tivestes moitísima afluencia, o día 20 hai unha felicidade, dixeche ti, nesa entrega que lle fixestes a Xulio, o tocallo Luis Vascarce, non? Sí. Sí, efectivamente, unha das bueno, a vida de unha crítica, dun crítico literario, uh-huh. Comporta pues distintas actividades que son propias dese oficio, desa profesión ou dese desempeño, e unha delas pois é precisamente pues colaborar en homenaxes ou en, neste caso, volumes colectivos que uh-huh. Pois salientan ou homenaxean a través de estudos uh-huh. pois, a obra de clásicos en vida, que eso é o que é o claro. gran poeta Xulio Valcárcel, claro. O que outro día pois unha serie de amigos escollidos, estudosos, investigadores, críticos, pois quixemos homenaxear con un xantar de fraternidade, uh-huh. No marco dese xantar, pois ofrecemos yo o primeiro exemplar dun volume que publicou a editorial Espiral Mayor, uh-huh. Onde colaboran pois unha dúcia do máis graúdo, do máis lucido, uh-huh. dos estudosos e dos creadores de Galicia, pois con traballos precisamente ao redor da poesía e da obra de Xulio Valcárcel, non? Uh-huh. E bueno, foi un acto bonito, emotivo, entrañable, porque non só distinguíamos ou significábamos a un gran escritor objetivamente de Galicia, senón que claro, tamén de algún modo pues, arroupábamos a alguén que ademais é moi cariñosamente amigo de los que estábamos ali presentes. Andáis compartindo con escritores, con editores, con críticos Hombre. E con pintores, a flor enata de Galicia, da nosa cultura, non? Sí, porque bueno, ali estaban por exemplo, o poeta Miguel Anxo Fernán Bello, que é un poeta descomunal galego, que probablemente hoxe para os que nos escoitan, pois pues, é máis coñecido por ser o parlamentario de cultura de Podemos no Parlamento de España en Madrid, pero uh-huh. en realidad ele é poeta, un poeta galego, non? Sí, sí, e iso sí. que é esencialmente, o outro pois pues, é unha condición supoño que transitoria ou non, non sei os anos que durarán iso, pero en todo caso ele é un poeta fantástico. Pero tamén estaban outros poetas da mesma altura, por exemplo, Xosé María Álvarez Caco, como que outro dos grandes poetas galegos vivos, que o Premio da Cultura, da Cultura, o Premio de Literatura, dentro dos Premios da Cultura de Galicia deste ano, deste mesmo ano, se concedeu hai 15 días escasos, estaba, por exemplo, o poeta e narrador Xavier Seoane, estaba o poeta e pintor Fidel Vidal, estaba a miña compañeira crítica, unha das mellores críticas de poesía de Galicia, Teresa Seara. Había persoas do mundo da arte, porque Xulio Valcárcel, además de poeta, tamén é pintor. E estaba Elizabeth Núñez, que é unha das grandes galeristas galegas. Bueno, había o profesor Luciano Rodríguez, profesor da Universidade da Coruña, gran investigador e crítico tamén. E habíamos, bueno, pues un conxunto de persoas máis ou menos achegadas a Xulio Valcárcel, que estudamos a súa obra ao longo destes últimos anos, dos 40 anos realmente que leva él escribindo poesía, e foi un acto, como digo, moi bonito, e eu creo que, igual que cando calquera persoa das que nos oye, pois, en calquera outra profesión, un taxista, un operario dunha fábrica, calquera persoa, cando se xubila, pois recibe pois unha comida de amigos ou unha homenaxe, ou se lle regala unha placa conmemorativa, ou se lle fai un cariño especial, pois tamén os escritores e as escritoras, chegado tantos anos de oficio, xa na súa plena madurez, está ben que os compañeiros de profesión lle recoñezan a valía dese legado impagable que deixa para a cultura de Galicia, e que está, digamos, vivo, perfectamente vivo, porque Xulio está en plena producción, ademais. Pois alegrámonos moitísimo e felicitámoste por ese traballo que estás a facer e compartir con tanta xente tan interesante e tan importante na nosa cultura. Por certo, agora, a parte desa labor crítica literaria e participativa que faz, non sei, que compartir a todos os ointes na Radio Galega, tes algunha cousa que poidamos dicir aos nosos ointes que estás traballando nela? E si... É sempre que me xeamos un pouco primicia, vamos. Eso. Bueno, pues, podo decir algunhas cousas, sí. Adiantar. Digo, as con gozo, sí. Bueno, eu, pásame un poquinho iso, non co talento que el tiña, pero sí coa vontade, o escritor Gómez de la Serna era famoso no seu tempo porque, que é un escritor español moi coñecido, non? Do século XX, porque parece ser que tiña unha mesa moi grande de traballo, unha mesa destas, bueno, como as mesas que temos en tantas parroquias de Galicia e en tantas vivendas catalás tamén, unha mesa de salón grande, Sí. Cuadrada, neste caso, rectangular, e parece ser que hoxe escribimos a ordenador, estas cousas, pero claro, hai 100 anos pues, sí. escribíase de outro xeito, escribíase a man. Él parece ser que tiña nesa mesa inmensa sempre 7 ou 8 manuscritos abertos, os folios de 7 ou 8 libros, e ia escribindo de pé, pasaba de un a outra pila de libros, e ia escribindo unha páxina de un libro, e pasaba o seguinte, outra páxina de outro libro, e así. Entón, salvando as distancias, isto é unha broma para a nosa audiencia, e a mí me pásame algo igual, non son necesariamente, porque me obriga a profesión, teño que atender a varias frontes a un tempo, e ando sempre con varias cousas. Entón, dicindo algunhas nas que ando enfrascado, que poden ser curiosas, estamos ultimando, de feito xa entrou en imprenta, supoño que en 15 ou 20 días teremos os primeiros exemplares, un volume de homenaxe ao profesor Luis Alonso Girgado, que é un dos grandes estudiosos e investigadores galegos dos últimos anos, que publicaremos no Centro Ramón Piñeiro, no que el foi investigador pues, os últimos casi 30 anos, e é un volume onde se recollen traballos seus de crítica e de comentario literario de obra galega, de literatura galega, pero tamén de moita literatura española, hispanoamericana, moi interesante, e está, xa digo, pois, en imprenta. Estamos tamén preparando para os primeiros días do vindeiro mes de marzo unha xornada de homenaxe a unha gran poeta galega que se marchou, que se nos foi moi noviña, que a poeta Luisa Villalta, bueno, organizaremos unha sesión con unhas charlas, con unhas conferencias, un recital de poesía e un recital musical tamén, pois para recordala, para conmemorala, porque o día 5 do mes de marzo cumpre o 15 cabodano do seu pasamento. Estamos preparando tamén, está tamén en imprenta, no prelo, supoño que en 15, 20 días sairá a luz unha antoloxía de poesía bretona, en lingua bretona, traducida ao galego, cos mellores poetas da historia da literatura bretona, traducidas á nosa lingua, na que tamén participamos persoal do Centro Ramón Piñeiro, que sairá con selo da Xunta de Galicia, e que ademais se levará como primicia, digamos, como libro, como un dos libros de embaixada ao Festival de Loguián, que é o gran festival intercéltico que se fai, bueno, en Francia, claro, na Bretaña francesa, no que este ano, por certo, é cultura invitada, sí, Galicia, cultura galega, ¿no? Sí, Galicia. Entonces, entre outras cuestións musicais, e aparte de ir ali con toda a nosa división, o noso glorioso exército de gaitas, pois pues tamén irá a parte da nosa música, pois pues tamén outros produtos, entre eles a nosa literatura, e esa irmandade, esa unión de pues, traballos de traducción da súa literatura a nosa literatura e ao revés, non? Bueno, ainda hai algúns outros proxectos máis por aí que tamén están aprobados, que verán luz pues, seguramente a finais da primavera ou ao longo do ano, pero bueno, como vedes non facemos de todo menos aburrirnos. Moita tarefa. Que che agradecemos ademais que nos poñas que seamos nos primicia para falar dese traballo que estades a facer tan interesante e tan importante. Segredos así entre comillas que a xente non sabía e que nos agora disfrutamos deles, non? Que nosotros vamos a que disfrutamos deles a través do noso e que ademais os nosos ointes pois quedan enterados, non somente porque nos escoitan, sino tamén porque a través do Facebook e a través da nosa comunicación internet, pois tamén están ao carón de todo ese traballo que nos acabas de comentar. Claro, é que é unha das cousas importantes que eu creo que debemos traballar e é un aprendizaxe que nos compete e intentar ser capaces de proxectar o moito é moi bo que temos en Galicia, porque Galicia é un pobo pequeno en tamaño, somos apenas 3 millóns de habitantes escasos, pero a súa brillantez cultural, musical, pictórica, cinematográfica, literaria, non se corresponde con o noso tamaño. En realidade, a nosa cultura é moitas máis veces maior que o noso tamaño de país. Sí. Entón, eu creo que un dos traballos que ten que facer, que temos que facer as persoas que de algún modo traballamos na cultura galega e somos mediadores, é precisamente darnos a coñecer en Galicia e tamén fora dela, non? Hoxe, por exemplo, pola mañá estive impartindo toda a mañá unha clase de máster dun máster da Universidade de Santiago de Compostela en colaboración con outras universidades hispanoamericanas, alumnado pois que viña de Chile, de Bolivia, de Portugal e de outros lugares, explicándolles precisamente pois en este caso era a brillantez da nosa literatura infantil e juvenil galega, ¿no? Claro. Que é verdadeiramente brutal. Sí. Seguramente moitos dos nosos ointes non o saben, non teñen por que sabelo, que dos premios nacionais sí, refirome de todo o Estado español. Sí. Os premios nacionais de literatura infantil e juvenil que se dan cada ano o mellor libro de escrito en catalán ou en galego ou en castelán ou en vasco, pois dos últimos 8 ou 10 anos, 5, 6 ou 7 gañámonos aos galegos. Sí, gañándonos, sí. E hai que entender que isto ten moito mérito, porque claro, nos publicamos en Galicia pues, sobre uns 2000 libros ao ano, en España publícase sobre, en castelán, uns 100.000. Entón, ten moito mérito que os Premios Nacionais de Literatura Infantil e Juvenil, varios dos Premios Nacionais de Literatura de para adultos, para entendernos, etcétera, se xan galegos. Sí. Co tamaño que temos de país. E os nosos autores gañan os premios Lazarillos, premios EDB, os premios da crítica, claro. Están nas listas do IBI, nas listas do White Ravens, que, para que nos entenda a xente, pues sería o paralelo ao Premio Nobel para a Literatura Infantil e Juvenil. Entón, quere decirse que, en realidade, temos unha literatura gloriosa que da que podemos presumir, e iso temos que ser capaces tamén de presentalo ao mundo, porque Galicia non é mellor nin peor que outros sitios, pero tamén coa súa chega enriquece o mundo, claro. E eu creo que iso é algo bueno, pois que agrada decir en irmandade con outros povos, co povo catalán e con outros povos, pois debemos ser capaces de achegar iso ao mundo, non? Sí. Bueno, ti facíalo palpable e tangible na túa páxina de Facebook con esa escrita galega en italiano que publicaches, un traballo extraordinario, non? Sí, efectivamente, por exemplo, un dos comentarios que acabo de facer un dos xornais cos que colaboro, neste caso no suplemento deste último domingo, daba noticia, daba conta da traducción que acaban de facer nun volume que se titula bueno, La literatura galega, pero bueno, traducido a literatura galega, sí, autores e textos en Italia pola editorial Carocci, ¿no? Bueno, pues en Italia que esto é algo que tampouco ás veces non se coñece, e que a mí me gusta decir para que as persoas que nos escoiten o saiban, a Galicia ten 35 centros galegos, 35 centros galegos, centros de estudos galegos, 35 centros de estudos galegos repartidos polas universidades do mundo, onde se imparte nesas universidades lingua galega. E os alumnos o alumnado desas universidades que quere, que así o desexa, pode estudar a lingua e a literatura e a cultura de Galicia neses centros galegos, centros de estudos galegos que están repartidos, como digo, por todo o mundo. Hai centros de estudos galegos en Alemania, en Brasil, en Croacia, en Estados Unidos, en Finlandia, en Francia, en Hungría, en Italia, en Irlanda, en Polonia, en Portugal, no Reino Unido, en Rusia, en Suiza, en España, por supuesto, en varios sitios, en Barcelona, evidentemente, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Universidad de Barcelona, pero bueno, en Salamanca, en Madrid, etcétera, ¿no? En Granada, bueno, en varios puntos de la geografía española, en el País Vasco y demás. Eso que quiere decir que una persona en San Petersburgo, en Rusia, pode estudar galego. Que unha persoa en non sei, pois na Universidade de Braga, na Universidade de Aveiro, na Universidade de Porto, etcétera, pode estudar galego. Uh-huh. Que unha persoa, bueno, pois na Universidade de Río en Brasil, pois pode estudar galego. Claro. Entón, en realidade, temos embaixadas culturais que de algún modo fan ese traballo de conexión das culturas deses países coa nosa cultura. Uh-huh. E este é o caso. Nos tres centros de estudos galegos que hai en tres universidades italianas, nun traballo coordinado, fixeron unha antoloxía de textos traducidos do galego ao italiano de uh-huh. toda a historia da literatura galega. Nas universidades de Perugia, na Universidade de Sapienza Roma e na Universidade de Padua. E o froito dese traballo coordinado desas tres universidades italianas onde hai centros de estudios galegos foi ese libro, pois, de que lavo conta o domingo, que non fai máis que confirmar isto que estamos falando entre amigos, e é que, dende fora, teñen moito interese por saber o que facemos as galegas e os galegos, e o que escribimos, e o que é a nosa tradición, o noso erdo, o noso sangue literario. Bueno, que eu desfágome en salutacións e bueno, parabéns por o feito de que nos des a coñecer tanta cousa boa que temos aí. Que en realidade se non o fixerades vos os críticos, os que leedes moitísimo, porque seguro que estás con cinco libros ou seis, ti comentabas antes un escrito que tiña unha mesa grande que facía cousas que escribía de pé solo, pero ti me parece que dormes 4 horas e lees 50. Sí, bueno, eu teño que confesar que non sei se o dixeches intuitivamente, pero acertaches. Eu teño a fortuna de ser medio insomne, con 3 ou 4 horas de sono me chega. Pero eu digo mesmo que dicía, creo que era Menéndez Playo, que dicía, qué pena morrer coa de libros que lle quedan aún por ler. Sí, desde logo. Entonces, a mí páseme igual. Eu leo compulsivamente. Claro. Porque decía tamén Fernando Pessoa que a literatura existe porque a vida non nos chega, non? Entón, temos que vivir outras vidas a través dos libros. Pero bueno, con todo o que intenta un ler, non o dá lido todo. Xa, e todo o que lle gustaría. Pero bueno, forma parte do traballo de un crítico, pois intentar ler o máximo posible para ter tamén criterio comparativo, claro. E decir, bueno, de todo isto que se está publicando, eu creo que as persoas, pois, que oyen unha radio, como é agora o noso caso, uh-huh. ou que leen un xornal, ou que ven unha revista, pois aconsellalles, mirade, isto paga a pena, é uh-huh. unha boa novela, este é un bo libro de poesías, claro. Achegade vos, que sea de tal, uh-huh. e ese é o traballo que ten que facer un crítico, neste caso literario, como fai un crítico de cinema recomendando unha película, mm-hmm, ou, claro, ou un crítico musical, pois recomendando un musical, ou un disco, ou que sexa, non? Mm-hmm. Pois eso, que eu fágome contento por o feito de que me das moitísimas ideas, pero ademais de eso, eu quero que a xente que nos escoite, que saiba que pode saber moitísimas cousas das que ti propós, pois nun blog que tes, non? Un Armando Requeixo WordPress, non? Sí, bueno, eu hai varias colegas, compañeras e compañeiros críticos literarios galegos que teñen diferentes blogs, uh-huh. donde moitos de nós imos recollendo traballos que se van publicando en xornais, en medios uh-huh. de comunicación, pois radiofónicos, televisivos, etcétera, uh-huh. para que queden aí como un repositorio para que en calquera momento quen queira pois poida saber, bueno, pues aparece unha novela de fulanito uh-huh. ou unha obra de teatro de menganito, bueno, vou ver a ver que conta esta crítica ou este crítico, uh-huh, claro. Se paga a pena lelo ou non, entonces uh-huh. que poida facelo sen ten que ir buscar, a ver, esto en que día se publicou o do Faro de Vigo ou cando apareceu en el Correo Gallego, bueno, pues como eso é complicado conseguir un xornal, sobre todo se estás fora de Galicia, ¿no? Un xornal uh-huh. galego fora do día en que se publica. Bueno, pues eu recollo ali os traballos que vou dando a coñecer noutros lugares e ás veces tamén os fago directamente para ese blog. E o blog, como ti dís, é un blog que se chama Criticalia, porque a persoa se pon en internet, en Google, Criticalia Armando Requeixo, xa lle aparece, e ali, bueno, pode ler pois moitos dos comentarios que vou facendo, dos consellos ou recomendacións. Eso é o que nos fai ler. Eso é o que me fixo ler a mí moitas das cousas que ti pos aí como interesantísimas. Uh-huh. E é verdade, pois, que, bueno, esa biblioteca pode servir ya moitísimos dos nosos escoitantes uh-huh. Asiduos que saiban que Criticalia está aberta para que todos... tamén recibes comentarios, non? Sí, efectivamente. Recibos no propio blog E agora tamén hai que dicilo, porque así vivimos nun mundo interconectado, globalizado. En moitas ocasións as comunicacións xa se multiplican case de modo viral. Eu teño que dicir que a xente é moi, moi cariñosa comigo, moi cariñosa. Estou moi agradecido á vida e ás persoas que me rodean. Recibo moitas comunicacións, afortunadamente, xa o digo, e procuro contestar a todo ou a todo que podo. Ocupo literalmente varias horas o día, bueno, pero xa as comunicacións son por todavía, é dicir, hai xente que se pon en Facebook Armando Requeixo, ou se pon en Twitter, ou se pon en Instagram, bueno, verán que me poden localizar Armando Requeixo, quen quere escribirme ou preguntarme calquera cousa ali, e eu procuro sempre que podo contestar, non, ás veces non dou feito, pero bueno, procuro contestar sempre a todo o que me é posible. E moitas persoas pues piden consello, comentan ou recomendacións, pues, de un libro, de ou un fan. Muy ben. Bueno, de bueno, eso me convenceu. De eso concretamente nos felicitamos, que ti nos recibas cada vez que intentamos comunicarnos contigo e que nos deleites con tanta cultura, por documentación, medio. Que tanta información. Agradecemos moitísimo, Armando. Documentación como tites. Sí, pois xa sabedes que ademais eu fago con grande gusto, porque bueno, sempre que me chamades de Radio San Boi ou de outras radios irmás, Radio Correllá, por exemplo, e demais, eu fago con grande prazer. É sempre que se me chama de Cataluña, pois estou aí porque, xa o teño comentado en alguna ocasión nestas mesmas ondas, pois eu son tamén un produto, digamos, desa Irmandade de Povos, que teño a parte galega inequívoca, pero eu crieime en Cataluña, crieime en l'Hospitalet, e por lo tanto tamén teño especial querencia a todas as galegas e os galegos que, como meus pais, que foron emigrantes moitos anos, están por esas terras. Entón, sempre a ser un placer atendervos, falar con vosco, no, que demandedes, sempre que se sea posible, que un poida por horarios e por demais, non? Muy ben. Sí. Bueno, pois pues agradecerche moitísimo, de verdad, que non te incomodamos nada máis, bueno, xa para outra ocasión, non? Sí. Sí, bueno, os amigos nunca incomodan. Para os amigos sempre ten que haber tempo. Vale, eu feliz de, bueno, se esta conversa nosa serve para que as galegas e os galegos que nos escoitan, e as persoas que nos escoitan en xeral, pois aprecien ou agora pois sorrían e teñan máis orgullo sano de ser galegas e de ser galegos ou da cultura de Galicia. Claro. Se conseguimos eso un pouquiño máis, eu xa me dou por satisfeito, son feliz tendo feito iso en compañía pois dos amigos, claro que sí, de vos. Pois nesa teima estamos nós tamén. Agradecemos moitísimo e bueno, hasta outra ocasión, non? Pois nada, solo me queda felicitarvos polo fantástico programa, por todo moito bo que facedes aí, bueno, para Radiofonía Galega, e nada, aplaudir o voso traballo, para diante sempre así. Moitas grazas. Gratiñas. Hasta outro momento. Armando, unha aperta moi forte. Unha aperta moi forte. Veña. Saudamos a... Serán ser dos pasaros de andurillas e de sal.